1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een gemiddeld huishouden is dit jaar 334 euro meer kwijt aan energie dan in 2018 bij hetzelfde verbruik. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Voor vrijwel alle huishoudens is afgelopen maand de energierekening omhoog gegaan door de verhoging van de energiebelasting. Een gemiddeld huishouden komt dit jaar naar verwachting uit op een totale energierekening van 274 euro. Inmiddels bestaat bijna de helft van de energierekening uit belastingen. Het kabinet probeert daarmee het energieverbruik van huishoudens terug te dringen. Het zomercarnaval in Rotterdam dreigt een belangrijke sponsordeal kwijt te raken door de Brexit. De sponsor wil afzien van een contract als er geen deal komt tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een producent van Caribische drankjes. Zonder Brexit-akkoord lukt het niet om die drankjes van Engeland naar Nederland te krijgen. Als de deal niet doorgaat, loopt het zomercarnaval ongeveer 100.000 euro mis. In de Nigeriaanse deelstaat Kaduna zijn de afgelopen dagen zeker 66 doden gevallen bij gevechten tussen rivaliserende partijen. Onder de doden zijn 22 kinderen. Volgens getuigen gaat het om gevechten tussen christelijke boeren en rondtrekkende islamitische herders. De strijd om land en water leidt vaker tot gevechten tussen die groepen. Morgen zijn in Nigeria presidentsverkiezingen. Het lijkt erop dat het geweld van deze week daar niets mee te maken heeft. En verspreid over het hele land hebben mensen melding gedaan van een vuurbal die langs de hemel trok. Het gebeurde rond 21:50 gisteravond. Op sociale media staan veel berichten over het verschijnsel, zoals filmpjes waarop een lichtspoor te zien is. Het was vrijwel zeker een stofdeeltje of steentje uit de ruimte dat bij het binnenkomen van de Damkring een lichtspoor achterliet. Het weer, helder met landinwaarts kans op lichte vorst. Overdag zonnig, maar 's middags in het noorden en noordwesten wat bewolking van zee. Het wordt 10 tot 15 graden. Zondag overal vrij zonnig en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lisbeth Staats. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Naast mij zit nog steeds Claude van Heijen vanwege zijn tentoonstelling in het Groninger Museum. Voor het nieuws spraken we onder meer over Kate Bush op een dolfijn en zijn fascinatie voor de grote popsterren van nu, DJ's, in de tentoonstelling Devotion. We zijn nog lang niet klaar, want er ligt hier nog een schat aan foto's. We moeten het denk ik even hebben over die beroemde foto van Michael Jackson die hij schoot. Ga ik even zoeken. Ook in 1977. Het jaar dat ik heel veel... Achteraf zie je dan dat in dat jaar heel veel mensen geweest zijn in de studio. Nou, hier voor ons ligt een piepjonge Michael Jackson met een grote bos zwart haar. Ja, deze wil ik graag vertellen dat dit dus puur Michael is zonder enige operationele hulp. Zonder cosmetische ingrepen, bedoel je? Helemaal niets, hè. Dit was zoals Michael is. Zo puur. Hij was 19. En dit is ook de foto die zijn moeder thuis heeft, maar die ze eerste jaren na zijn overlijden weg heeft gedaan. Weg heeft gelegd. Omdat ze altijd moest huilen als ze die foto zag. Het is ook een hele kwetsbare foto. Hij kijkt ons recht aan. Ja. In de lens. Ja. En zonder agenda of zo, zonder... Hoe zeg je dat? En blank. Ja. En blank voor een donkere jongen. Maar helemaal leeg. Ja. En heel intiem. Ik had toen een sessie met de Jacksons, de vier broers, de vijf. Ze waren met z'n vijven, sorry. En die vier wilden al terug naar het hotel. En Michael is toen een uur, iets langer dan een uur gebleven. Michael gaf dus aan dat hij het wel naar zijn zin had en wilde blijven. En toen heb ik deze foto gemaakt. En toen ben ik ook met hem een uur door de Jordaan gaan lopen. En dit is eigenlijk niet meer dan een snapshot die ik uit beleefdheid heb gemaakt, los uit de hand. Want het was mijn gewoonte helemaal, en het is nog steeds mijn gewoonte niet om mensen met wie ik op straat loop te fotograferen. Want dat wil ik juist zo onzichtbaar mogelijk zijn om die mensen te beschermen. Ja, want hier zien we Michael Jackson op de Lauriergracht. Ja. In de Jordaan wandelen. Dus dit is hier zijn jullie uit de studio. Hier. Ja. Ja. Deze mensen hier op de achtergrond, die hebben niet eens door volgens mij. Nee, ik heb die man zelfs gecontact en die kan zich er niets van herinneren. Die wist het niet. Nee. Maar Wat me treft in deze foto is dat hij een beetje dromerig kijkt. Ja. Hij kijkt weg van jou, een beetje naar de straat. Hij draagt zelf ook een soort fotocamera. Ja, hij heeft in dat uurtje dat wij rondgelopen hebben, heeft hij 3 filmpjes volgeschoten. Ja. Waar ik ook herhaaldelijk op sta. Ik heb de foto's gezien omdat ik een jaar later bij ze thuis ben geweest en dan plakboeken heb gezien. Maar eigenlijk omdat hij constant zat te fotograferen, heb ik 1 foto, en dat is deze geweest, zo, This One Is For You, gemaakt met de bedoeling voor de grap. Nooit gezien wat er van die foto is geworden. Ik heb hem pas een half jaar na zijn dood gevonden. Voor zijn dood gevonden. Deze foto? Ja, 34 jaar later zat ik mijn expositie voor te bereiden in het Amsterdam Museum. En toen vond ik een negatiefje waar dit op stond. Ik had hem nooit eerder afgedrukt. Ik herinner me nog dat... Het is echt bizar. Toen hij stierf in 2009... Ja. Dat deze foto, volgens mij was het Parool, op de voorpagina van het Parool was. En toen had ik hem notabene een half jaar daarvoor gevonden. In december, januari had ik hem gedigitaliseerd. Dus hij stond als het ware klaar toen Michael stierf. En toen heb ik hem voor de grap aan Barbara, de hoofdredactrice van toenmalig hoofdredactrice van het Parool, gestuurd. Barbara van Beukering, Van Beukering, met een briefje. Misschien leuk voor de krant van Amsterdam. Ja. En het bleek dat ze al een cover hadden, dat ze de cover gewisseld hebben. Hij stond echt 1 pagina. Ja. En je bent in contact gebleven met de Jacksons? Ja, het komt eigenlijk door die foto dat ik toen gecontact werd door een onbekende. En dat bleek, na doorvragen bleek dat Jackie Jackson de oudste broer van Michael te zijn. Die ook door die foto weer in contact met mij wilde komen. Want deze foto ging de wereld over. Die foto ging de wereld over. Ja. Dat is gigantisch gegaan. Ja. Ik zit me opeens af te vragen, hoe volg jij dat nieuws over Michael Jackson nu? Wat er allemaal naar buiten komt. Er is een belangrijke documentaire uitgekomen. Ik vrees het ergste. En ik houd me zo ver mogelijk vandaan. Want ik ben bang dat er erge dingen tevoorschijn komen. Ja, want die documentaire die gaat over het feit dat de jonge vrienden van Michael, dus kinderen toen, nu een boekje open doen over het misbruik wat ze hebben ervaren door Michael Jackson. Ja. En, maar er is natuurlijk zijn genoeg mensen die zeggen dat dit een oneerlijke situatie is nu hij dood is. Want hij heeft al een trial heel lang gehad en dat hadden ze gewonnen. Dus ik distancieer me ervan, want ik ben heel erg bang dat er verschrikkelijke dingen tevoorschijn komen. En dat hij dat er iets met hem aan de hand was, is wel duidelijk. Kijk je ook anders naar zo'n foto? Nee, hier komt niets tussen. Dit is iets wat voor mij wat de relatie tussen mij en Michael en de familie helemaal niet stuk maakt. Nee, absoluut niet. Er liggen nog heel veel foto's. John Lennon zag ik nog, Frank Zappa. Maar wat is het aan jou dat die mensen zo graag bij jou terugkomen ook? Want je hebt ook contact onderhouden met heel veel van deze mensen. Ja, dat is eigenlijk, dat vind ik eigenlijk na zoveel jaar dan een soort bewijs dat het echt leuk was. En dat het niet beleefdheidshalve is. Want ik heb ook met regelmaat bij mensen gelogeerd. En dan had ik ook wel echt het gevoel van vriendschap. Ja, wat het is, ik vind ze gewoon niet zo belangrijk, denk ik. Dat ze beroemd zijn. Of ik denk dat ze dat voelen. Dat we gewoon wat ze in Amerika soul connection hebben. Dat gewoon een... Soul connection. Ja, dat we waren uiteindelijk achteraf gezien ook bijna altijd even oud. En met dezelfde ervaring en dezelfde uitdaging. Het was een nieuwe wereld die we samen ingingen. En hun carrière startte, mijn carrière startte. En heel onbevangen. Ik geloof dat dat ook wel iets is wat je in vergelijking tot nu heel anders is. Als mensen met bodyguards komen en gewoon geen behoefte hebben om iets persoonlijks te ervaren. En dat is natuurlijk altijd wel mijn behoefte. Daarom dat ik wat minder fotografeer, maar nog wel contact heb met mensen waar ik dat wel mee voel. Ja, we waren net, voordat dit programma begon, liet je mij een voicemail horen. It's Jermaine, call me back. Jermaine Jackson. Jermaine belt ongeveer 6 keer per week. Ik heb een afspraak met hem, maar ik heb het druk. Ik kan het moeilijk zeggen dat ik geen telefoon nu aanneem. Want het was op het moment dat ik opgehaald werd om naar jou te gaan. Okay. Dus ik zal hem straks. We zijn toch blij dat je voor ons programma hebt gekozen. Dat je op tijd was. Jouw professionele avonturen die lezen eigenlijk als een soort tijdlijn door de moderne geschiedenis. De magische jaren 70, waar je de foto's van hebt. Je hebt ook een uitstap naar de modefotografie gemaakt in de jaren 80. Ja, heel bewust ook. Ja. Heel graag. Een heel mooie tijd. Ja. En dan was er ook nog een vakantiehuisproject op Bali. Nou, Bali was altijd het toevluchtsoord waar ik me thuis voelde. En ook erg grote vriendschap had. En raad het niet, maar daar liep ook Mick Jagger en David Bowie rond. Of all places. Ja. Dan zag ik dan opeens Mick Jagger in zijn onderbroek aan tafel. En ja, dan ben ik dus weer die fotograaf die niet fotograaf is. Weet je? En daardoor dat ik ook relaties in stand kan houden. Want ik bescherm ze dan ook. Ja, Bali is inderdaad altijd een magische plek geweest. Kom ik uit dat land en voelde ik me ook thuis. Ik was in al die jaren niet terug geweest. Tot ik met mijn toenmalige vriendin Carla veel op Bali kwamen. Wij produceerden daar mode. We hadden daar een modeatelier die voor ons borduurde en dat soort dingen maakte. En zo gingen we er eigenlijk min of meer wonen. Dat gevoel van als je 1 maand of 2 maanden of 3 maanden... Op een gegeven moment ging ik ook voor de luchtvaartmaatschappij Garuda Indonesia de publiciteitsfoto's maken. Dat scheelde een hoop ticketkosten. En dat was altijd met heel veel bagage. Ja. Business class vliegen. Dus mijn studio heeft er ook iets van 12 keer Bali op en neer gezien. Ja. En daar heb ik ook best professionele producties gedaan. Ja. En dat project stopte onder andere doordat er aanslagen waren in 2002. Ja, ik was op een gegeven moment verwikkeld in het ontwerpen van villa's. Die luxe villa's. Er waren 3 hoteleigenaren die mij hadden uitgezocht om dat maar voor ze even te doen. Wat mij lag, want je moet weten dat ik eigenlijk naar school ging, naar de academie om binnenhuisarchitect te worden. Maar dat is helaas heel onverwachts gestopt door de bom die op Bali viel na het jaar van 9/11. Ja. En nu ben je weer erbij als de dancecultuur ongeveer op zijn hoogtepunt is. Ik heb het idee dat je overal bij bent. En het rare is dat, of het rare, het opmerkelijke is dat deze tijdlijn begint voor jou, volgens mij, toen je 15 was. Dat is een belangrijk jaar geweest. Ja, bizar vroeg begonnen. Ja, toen heb je jezelf fotograaf genoemd. Ja, ik heb me per ongeluk fotograaf genoemd en kreeg toen mijn eerste opdracht van Boudewijn de Groot. Of all. De grote Boudewijn de Groot. En ik ben eigenlijk vanaf dat moment ook echt fotograaf gebleven. Maar dat was een belangrijk jaar in je leven? Want het was een heel bijzonder jaar, want ik besloot op mijn 15e... toen wij zouden als gezin, vader, moeder en kind naar Californië emigreren. En ik besloot op mijn 15e dat ik in Nederland wilde blijven. En er waren verschillende redenen voor. Een van de redenen was dat ik een eerste vriendinnetje had. Dat was stiekem ook wel een reden. Maar het voelde als dat ik dat moest doen. En in die 3 maanden dat ik dat bekend maakte met heel veel toestanden, natuurlijk hebben mijn ouders daar op een gegeven moment in ingestemd. En in die 3 maanden tussen aankondiging en vertrek van mijn ouders ben ik ook van de academie afgegaan en een baan gekregen bij een fotograaf. Dus voordat zij weggingen, konden ze nog kennis maken met de fotograaf die hun kind van 15 in dienst nam. Ik werd een paar maanden. En woonde je alleen ook? Ik ging op kamers wonen. Ja. Mijn ouders hadden stoer voor een jongen van 15. Ja, op een brommetje. Poeg. En mijn ouders hadden een kamer gehuurd bij een familielid waar ik in 6 maanden 1,5 keer geweest ben. Want ik sliep bij wat oudere vrienden die studeerden. Dus ik had direct al zat ik weer in een oudere groep van jongens van 19 en 20 die op de universiteit studeerden. Dus ik zat al meteen bij de mensen aan te eten in de, op de Vijzerstraat. En dat ging vanzelf allemaal. Maar als ik het zo hoor, dan klinkt het alsof er een soort plan was. Had je het leven uitgestippeld? Het plan heb ik tot en met heden niet uitgestippeld. Want ik weet ook helemaal niet welke kant het op gaat met die DJ's. Ik heb het wel het in gedachten. Maar het wordt per dag wordt dat bepaald en uitgestippeld. En het wordt ingevuld, het komt op me af. Het klinkt een beetje vreemd, maar het zijn nooit vergaan. Ja, en zo'n DJ-expositie moet je met een museum natuurlijk wel plannen. En ja. Dat hebben we ook 4 jaar geleden gepland, maar dat is iets anders. Ik heb natuurlijk nooit daarvoor gepland om per se DJ's te doen. Dat is gewoon. Kijk, ik zou je zeggen, toen ik Blondie deed, toen heeft ook iedereen me uitgelachen en zeggen: wat moeten we met dat mens? En toen heb ik het ook op eigen risico, heb ik Blondie gedaan en Luf en al die mensen. Totdat ik toch gelijk kreeg en ze het op een gegeven moment voor hoge prijzen moesten gaan publiceren. Ja. Dus dat was altijd mijn investering. Mijn ideeën zijn altijd mijn eigen investeringen. En dat, nou ja, je zegt, best zwaar, plan. Moet ik je zeggen. Ja, financieel en ook. Ja, het is best een gevecht. Omdat ik er zelf in geloof en anderen niet. Dus ik moet het eerst waarmaken. En ondertussen gaat het leven door. Dus ondertussen heb ik toch. Maar zo klinkt het toch alweer als iemand die heel goed weet wat hij wil. Nou, per geval. Weer even de DJ's. Dat als je ideeën hebt. Het is niet zo dat ik een lijn vooruitstippel, maar ik heb wel ideeën. Ik heb wel heel veel ideeën. Ja. Ik heb nog wel 20 of 30 ideeën die ik graag wil doen. Oh ja, dat gaat nog gebeuren. Ja, dit jaar wil ik toch nog wel met 2 of 3 andere exposities komen. Okay, dit jaar nog? Ja, dit jaar nog. Okay. En ik zei in de aankondiging van dit uur dat de meeste mensen waarschijnlijk wel je werk kennen. Ja. De foto van Michael Jackson bijvoorbeeld gezien hebben. Maar dat jouw naam niet meteen een bel doet rinkelen. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, ik weet niet wat er aan het gehoor ligt bij die mensen. In de 70 jaren was het anders. Ik ben op een gegeven moment natuurlijk wel als fotograaf gestopt. Omdat ik bijna 16 jaar in de mode heb gewerkt. Dus dat heeft er wel toe bijgedragen. Dat je dan een generatie overslaat. En bij de generatie 70 jaren. Ik denk dat er bij de Max-luisteraars heel veel mensen mijn naam nog kennen. Maar ik ben al 2 stappen verder met de DJ's en daar kennen ze me niet. Maar dat vind ik ook prima. Het gaat mij ook niet om het kennen van mijn naam. Nee, maar het is een verschil met. Misschien is het ook een generatieding, inderdaad. Maar het is ook een verschil met bijvoorbeeld die andere beroemde Nederlandse fotograaf, Anton Corbijn. Wie is dat? Ja, die is groot. Die heeft ook altijd wel geweten wat hij wilde. Dat moet ik hem nageven. Dat ik dat dus, toevallig dat we het net over een langtermijn plan hebben. Ik heb dat nooit gepland. Ik heb geen carrière als fotograaf gepland. Ik doe een idee, een project. En dat doe ik zo goed mogelijk. Maar het kan best zijn dat ik over een jaar een modecollectie maak of zo. Ik voel me heel vrij als kunstenaar. Dat zegt niets negatiefs over Anton. Maar Anton's kracht is dat hij dat al heel lang in zijn hoofd had. Dat hij deze foto's in zwart-wit altijd consequent heeft gemaakt. En ik ben heel kort ben ik op een productie. Het moet mij niet te lang duren. Nee. Anders was ik misschien wel. Fotograaf gebleven, maar dat wil ik ook niet echt. Nee? Ik wil ook niet elke dag hetzelfde doen. Nee. Het is best spannend om steeds van dat grote pad af te gaan. Ja. En die zijwegen in te gaan. Maar soms worden de fotografen zelf een ster. Ja. En vind je het jammer dat niet zo is? Of is dat nee, ik heb de hoop nog. Ja. Ja, hoop doet leven. Ja. Dus ik heb al heel veel meegemaakt. Ja. Dus kijk, in Amerika word ik ook gereden in met beveiligers als ik met de Jackson werk. Het is een mentaliteit. Het is gewoon. Ik denk er verder niet aan, maar misschien als ik een beetje doorwerk, dat ik het ook nog mee mag maken. Ja. Om weer terug te komen bij de dance, waar je nu bent. Ja. Als ik hier die prachtige foto's zie liggen, dan denk ik te zien in die foto's dat de mensen op dat moment een enorme connectie met jou hebben. Verbinding zijn aangegaan. Ja. Er bestaat iets tussen jullie. Ja. Mis je die intimiteit niet als je DJ's fotografeert? Nee, weet je wat het is? Het is niet zo dat dit mijn leven heeft of zal veranderen. Het is een aangename onderbreking. Het is ook niet zo dat ik jou met een lange lens zal begluren als ik een foto van jou ga maken. Dan zal ik weer mijn behoefte om contact te hebben. In dat geval zal dat weer doorgaan. Dat zit een beetje in mijn systeem. Mm. Maar het betekent niet dat ik daar niet af en toe van afwijk. Dit is dan de eerste keer dat ik het museaal afwijk. Maar natuurlijk fotografeer ik ook natuur of dieren met een telelens. En daar heb ik ook verder geen interactie mee. Maar zou je die DJ's bijvoorbeeld ook willen fotograferen in je studio? Nou, dat heb ik natuurlijk beredeneerd. Ik heb er heel lang ben ik naar die Sensation, naar die events geweest. En dat ik echt heel ontevreden terugkwam. Wat moet ik er nou mee? Er bestaan al hele mooie portretten. Krijn van Noordwijk, fantastische Nederlandse fotograaf, heeft al de mooiste portretten van DJ's geschoten. Wat moet ik daaraan toevoegen? En ik heb dus echt nou, niet eens gezocht. Ik zag het opeens in die lens en toen wist ik het. Want ik had het al min of meer besloten dat het toch dat ik er toch eigenlijk niets te zoeken had. Ik zie die jongens niet weer in de studio. Hebben ze de interesse niet om dat contact waar ik het dan over heb te maken? Dat voel ik, want die jongens zijn veel gehaast. Die worden geleefd. En ik heb die behoefte niet om kost wat kost contact met ze te maken. Daar zijn ze te druk voor. Het is een andere generatie. Zouden ze opa mee moeten nemen in al die privévliegtuigen? Ja, ik kan het niet van ze verwachten. Nee. Dus, is dat gewoon veranderd, ook in de tijd? Nou, nee. Met name die materie die DJ's hebben dat. Okay. Er zijn genoeg artikelen. Zeker nu zijn de akoestische instrumentale muzikanten die genoeg contact en opbouwend zijn. Hè. Zangers in Nederland heeft nu meer dan ooit weer heel veel bands en zangers, zangeressen. Dus ik kan de eerste 20 jaar gewoon weer door. Maar ik had wel die behoefte van die uitdaging om het op een andere manier te doen. Dat is gewoon variatie. Ja. Doet eten. Verandering van spijs doet eten. En zou je bijvoorbeeld Lady Gaga? Nou, die heb ik toevallig exclusief kunnen doen. Maar toen was mevrouw net een ontzettend dikke periode bezig. En, wat bedoel je ermee? Zij was heel erg zwaar. Oh. Zij was zeker zo'n 40, 50 kilo zwaarder dan dat ze nu is. Okay. En dat ziet er niet echt uit. Ik durf de foto's ook niet echt te zien. We hebben ze toen gebruikt voor de promotie. Maar waarom niet? Prachtige vrouw. Ik zou je de foto's laten zien. Mijn beleefdheid houdt. Ik heb ze wel. Er zijn een paar foto's gebruikt voor hun. Voor hunzelf. Mm-hmm. Want dit was voor de promotie van het album wat ze met Tony Bennett deed. En er werd toen een clip gemaakt in Brussel waar ik exclusief de foto's voor had gemaakt. Maar eerlijk gezegd was ze niet de glamorous Lady Gaga die ik. Die ik heel graag zou willen fotograferen. Maar zijn de sterren van nu even benaderbaar als ja, toen? Ja, ik ben er zeker van overtuigd. Ja. Oh, ja. Het is alleen het is wat moeilijker om om ertussen te komen. Ja, ik wou net zeggen, een leger van PR-mensen. Nu ik Oprah Winfrey en de Jacksons en mevrouw Obama in mijn adresseboekje heb, zal het niet zo heel moeilijk zijn. Het is maar wat je wil. Het is gewoon, wil ik het zou voor mij een herhaling zijn. Dus het is ook niet zo dat ik zit te wachten om dat kost wat kost dat te doen. Nee. Maar dat adresboekje, is dat een grap? Of is dat. Je kunt direct bellen. Ik heb bijna 5 jaar creative director van de Jacksons geweest. En dan gaan heel veel deuren open. Jazeker. Ja. Maar ja, die moeten dingen wel op zijn plaats. Op zijn plaats inschatten en op zijn plaats gebruiken. Ja. Maar het zou kunnen. Ik zou bij Opfra, toen Opfra nog de uitzending had, zou ik mijn foto's laten zien met de moeder van, met Catherine, de moeder van Michael. Maar zij is toen gestopt met dat televisieprogramma. Ja, ja. Maar het kan nog. De tentoonstelling Devotion gaat op reis. Ja. Waar gaat die allemaal naartoe? Is het de bedoeling echt de wereld over? Ja, het is de bedoeling om voor al die internationale dance events in Mumbai, in Shanghai, in Dubai, in Venray, in de Nieuwe Rai. En zijn er nog plannen en dromen? Ja. Waar je al op koud? Ja, ik ga me voorlopig concentreren op de documentaire die er over mij gemaakt wordt. Dat zal de komende 1 à 2 jaar... zijn we daarmee bezig. Dat moet ik me best. Dat loopt al een tijd, die plannen, maar dit jaar gaan we echt mee beginnen. En wie gaat hem maken? Om daar een. Daar zijn we heel druk mee bezig. Er wordt hard voor gevochten. Oh. Nou, dat is nog niet echt zeker. Ik ben wel begonnen met Pieter Verhoef, maar dat is gestruikeld. Met de regisseur Pieter Verhoef. Dat is een paar jaar geleden gestruikeld. Nu gaan we het weer oppakken. Ja. We kunnen nog. Ik heb de neiging om nog heel lang te bladeren in die letterlijk zwarte doos. Waar mooie portretten liggen van de grootte der aarde. Nog één vraag die me bijblijft. Ik word er zelf een beetje melancholisch van als ik al die mooie portretten zie. En denk, waarom gaat het toch weer niet de studio in? Dat is misschien ook de kracht, hè, van de foto's die ik al heb. Ik heb er wel iets van 5000 mensen gefotografeerd, moet je voorstellen. En dit zijn dan bekende mensen. Maar ik heb ook best heel veel foto's van onbekende mensen die voor mij net zo belangrijk zijn als foto. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat het Jimi Hendrix is. Maar ik heb net zo mijn lievelingsfoto's van mensen die niet bekend zijn, als ik dat als fotografie beschouw. Ja, dat is misschien ook wat het moet zijn. Gewoon wat het is. En niet nog eens een keer een herhaling daarop maken. Wij ronden dit gesprek af. Dankjewel, Claude. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging. We spraken over de devotie in de DJ's van nu. Over portret maken en over de grote parade van sterren die in de Amsterdamse studio van Claude van Heijen voorbij kwamen. Dankjewel. Dankjewel ook. En misschien kun je nu Jermaine Jackson terugbellen straks. Ja. Maya Shanti is een Nederlandse zangeres. De beroemde soulzanger Mr. Props, bekend van de hit Waves, heeft haar onder zijn hoede genomen op zijn nieuwe label Left Lane. Van Maya Shanti draaien we Pijn in mijn hart. Wat nou als ik zeg dat ik niet beter word? Zou je dan nog strijden voor een vrouw als ik? Wat nou als je ziet dat leven zo wordt ingekort? Zou je dan nog vechten voor mij? Zou je mij vergeten? Ben ik al verleden tijd? Omarm mij in gedachten, maar zit hier niet te wachten. Heel zo wordt je spijt. Maar keer op keer zie ik jou. niet kon worden teruggedraaid. Ah, een leven zonder angst, verdriet en zonder pijn. Wat nou als de wind de andere kant op waait? Ah, zouden we dan eeuwen samen zijn? Maar ik heb pijn in mijn hart als ik jou. Wat nou als de tijd kon worden teruggedraaid? Een leven zonder angst, verdriet en zonder spijt. Want ik heb pijn in mijn hart als ik jou niet los zie gaan. En u hoorde Maya Shanti met Pijn in mijn hart. De podcast Lees Deze zet vergeten auteurs in de schijnwerpers. In de aflevering van vannacht staat de Roemeense schrijver Mihail Sebastian met zijn boek Sinds 2000 jaar centraal. Op de hoek aan de kant van de Elisabetha Boulevard stond een groep geuniformeerde jongens die kranten verkochten. De mysteries van de Kabbalah. Dood aan de Joden. Ik weet niet waarom ik ben blijven staan. Meestal loop ik stilletjes verder, want die leus is zo oud dat hij me bijna vertrouwd in de oren klinkt. In het Roemenië van begin jaren 20 komt een jonge Joodse student tot de ontdekking dat hij zich niet langer thuis voelt in de wereld. Hij wordt bedreigd door antisemitische leeftijdsgenoten. Waarom zou het toch zo simpel zijn om op een straat in Roemenië om iemands dood te roepen zonder dat er ook maar een mens zijn hoofd omdraait? Maar de Joodse student voelt zich ook niet verwant met zijn Joodse leeftijdsgenoten. Welkom bij de podcast over het boek Sinds 2000 jaar. Welkom bij Lees Deze. Dit keer over deze Roemeense roman, geschreven door Mihail Sebastian in 1934... Boek dat laat zien hoe gecompliceerd de Roemeense geschiedenis is. Het is een kroniek over veerkracht en wanhoop in tijden van populistische retoriek en oorlogsdreiging. Aan het woord over dit boek van Sebastian komen vertaler Jan-Willem Bos. Hij wordt ervan beticht ook pro-Mussolini te zijn geweest. De van oorsprong Roemeense schrijfster Mira Feticu. Hij is echt een vrucht van zijn tijd. En cultuurfilosoof Arnold Heumakers. Het is eigenlijk een zoektocht naar identiteit. De roman die de vorm heeft van een dagboek begint in 1923... toen de Roemeense Joden voor het eerst burgerrechten kregen. Wat leidde tot felle antisemitische protesten. En vreemd genoeg is dat antisemitisme om de hoofdpersoon heen misschien wel niet het allerbelangrijkste wat hem dwars zit. De vijandige houding van de antisemieten zou per slot van rekening nog wel te verdragen zijn. Maar wat moeten we beginnen met onze eigen vijandige houding? Met onze eigen innerlijke vijandigheid? Met hen zullen we wellicht, wie weet, op een dag vrede sluiten. Maar wanneer met onszelf? Mira Feticu, die opgroeide in Roemenië nog tijdens het communisme, raakte ooit gefascineerd door Mihail Sebastian, die geldt als een van de grote Roemeense schrijvers. Door het feit dat hij zoveel over zijn eenzaamheid praat, dan wil je hem als lezer beschermen. Ik herinner me ja, dat ik alleen schoonheid zag in zijn boeken. Maar als je een beetje, als je verdiept in de generatie en in de tijd, dan krijg je een beetje een ander beeld, genuanceerd beeld. Dan denk je, wat was er met hem gebeurd? Tja, wat was er gebeurd met Michael Sebastian? Misschien wel net geboren op de verkeerde plek, in de verkeerde tijd. Hoewel de jaren 20 in Roemenië er aan het begin helemaal niet zo slecht uitzagen. De periode tussen de twee wereldoorlogen in Roemenië wordt ook vandaag de dag nog gezien als een enorme bloeiperiode. Vertaler Jan-Willem Bos. Er zijn andere mensen die daar toch wel vraagtekens bij plaatsen, omdat Roemenië in die periode nog voornamelijk een agrarisch land was, waar heel veel armoede was, waar heel veel ongeletterdheid bestond, heel veel ongelijkheid bestond enzovoort. Maar dat neemt niet weg dat het tegelijkertijd ook een enorme bloeiende cultuur was, die nog steeds als heel erg waardevol wordt gezien. Op het gebied van de filosofie, op het gebied van de letteren, op het gebied van de intellectuele ontwikkeling, veel uitvindingen die in die tijd ook zijn gedaan door Roemenen, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de luchtvaart, om er maar eentje te noemen. Dus het was een hele belangrijke periode voor Roemenië. Een periode ook van democratie, voor zover daar sprake van kon zijn in een land waar zulke grote ongelijkheden bestonden. Maar ja, totdat dat in de jaren 30 in de hele internationale context fout is gegaan, dat heeft nog wel enige tijd geduurd voordat echt een nadelige invloed heeft gehad op het Roemeense culturele leven. Maar uiteindelijk is het allemaal stuk gegaan zoals het in zoveel landen stuk is gegaan in de loop van de jaren 30. Want wat gebeurde er in die periode voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog met Roemenië? En hoe was dat ook alweer tussen Roemenië en de nazi's, et cetera, et cetera? Er was een hele sterke rechtse beweging in Roemenië die heel nationalistisch was, die ook enorm steunde op de orthodoxe kerk en die bijzonder veel antisemitische ondertonen had. Nationalistisch orthodox Roemeens betekende eigenlijk automatisch ook antisemitisch. En dat heeft in de jaren 30 geleid tot een regime dat allerlei antisemitische wetten heeft ingevoerd, die het leven voor ontzettend veel Joden zuur heeft gemaakt. De echte ernstige vervolgingen zijn pas later gekomen, helemaal aan het eind van de jaren 30 en tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in de Tweede Wereldoorlog heeft Roemenië de kant van Duitsland gekozen. Hoewel ze zelf altijd hebben gezegd van, we hebben eigenlijk niks tegen Frankrijk en niets tegen Engeland en helemaal niks tegen de Verenigde Staten. Onze strijd is tegen de Sovjet-Unie. Omdat de Sovjet-Unie in 1940 grote stukken van het Roemeense grondgebied had ingepikt. Zo was het dus in Roemenië. En in dat land publiceerde Michael Sebastian sinds 2000 jaar. Cultuurfilosoof Arnold Heumakers vindt het een prachtboek. Zijn zoon is een jonge Joodse rechtenstudent, wat Sebastian ook was. Maar deze rechtenstudent laat de rechten op een gegeven moment los. En volgt een architectenopleiding en wordt ook architect. Terwijl Sebastian zelf heeft zijn rechtenopleiding afgemaakt. Zijn rechtenstudie en is advocaat geworden naast schrijver. De hoofdpersoon van dit boek is eigenlijk geen schrijver, behalve dat hij dit dagboek bijhoudt. Verder blijkt eigenlijk nergens uit dat hij ook literaire ambities zou hebben. Een jonge student in de jaren 20, 30 van Roemenië. Het is eigenlijk een zoektocht naar identiteit. Want deze jongen heeft een wonderlijke attitude ten aanzien van zijn Joodse afkomst, die op dat moment erg zwaar heeft. Want Roemenië is een land waar een uitermate fanatiek en wijdverbreid antisemitisme heerste, zeker in die tijd. Wat ongeveer blijkt, onder andere eruit blijkt dat die rechterstudenten in elkaar worden geslagen, de collegezaal worden uitgezet of de toegang wordt geweigerd door antisemitische medestudenten. En dan zou je verwachten, nou ja, de Joden vertonen onderlinge solidariteit. Maar het opmerkelijke is dat deze hoofdpersoon dat niet heeft. Die krijgt een soort afkeer van zijn eigen Joodse inborst en van zijn eigen, en zeker van zijn medestudenten, die overigens stuk voor stuk allemaal een mogelijke houding ten opzichte van dat antisemitisme vertonen. Je komt een Zionist tegen, je komt een Marxist tegen. In de trein komt hij een man tegen die, zeg maar, een boekhandelaar die de Jiddische cultuur vertegenwoordigt. Maar hij kiest zijn eigen weg. En hij is iemand die eigenlijk een soort esthete is. Hè, die zich afstandelijk betoont. En tegelijkertijd zeer onder de indruk is van een charismatische leraar. Een hoogleraar. Blidaru heet hij in de roman. In werkelijkheid heette hij Ne Ionesco. Hoogleraar filosofie. Die op een hele generatie Roemeense jongeren invloed heeft uitgeoefend. En deze man die neemt eigenlijk, daar levert die jongen zich eigenlijk, de hoofdpersoon zich aan over. En die zegt ook, je moet een wat aardser beroep hebben. Je moet met je beide voeten op de grond komen te staan. En daarom moet die architect worden. En dan worden dat getop over al die dingen. Dat antisemitisme en dergelijke. Dat wordt dan ook wel weer minder. Dat wordt niet echt zo gezegd, maar dat is wel het resultaat. Hij wordt architect. En dan zie je ook dat zeg maar zijn gevoeligheid voor die antisemitische tegenslagen die hij krijgt, dat verdwijnt. En dan komt er ook meer aandacht voor problemen die buiten hemzelf liggen. Bijvoorbeeld, wat moet er met Roemenië gebeuren? Een hele episode, dan is hij al architect en werkt op het platteland in dienst van een Amerikaanse mijnbouwfirma. Het probleem is dat moet het platteland moderniseren? Of moet het zich juist zeg maar, bij de oude traditie houden? En dan komen weer die hoogleraar en deze jongen tegenover elkaar te staan. De hoogleraar is voor de traditie, hij is voor de moderniteit. En uiteindelijk kun je zeggen, zit daar ook weer een mogelijkheid in als identiteit voor die hoofdpersoon. Moet hij modern worden, moet hij traditioneel worden? En hij kiest zijn eigen weg. En hij zegt, ik ben een Jood. Dus hij accepteert zeg maar zijn Joodse conditie. Ook het antisemitisme daarbij. Hij realiseert zich, ja, dat is een soort metafysisch noodlot wat ons nu eenmaal treft. Er is geen enkele redelijke argumentatie voor te bedenken. Hij komt personages tegen die dat proberen, maar dat lukt niet bij hem. Hij weigert dat te accepteren. Maar hij accepteert wel het feit dat dit erbij hoort. Maar hij zegt, Ja, want dat is bizar om te lezen. Ja. Dus er is zelfs tegen het einde van het slot is een passage waarin de hoofdpersoon, deze Joodse student, ja, die zegt letterlijk, als we uitgeroeid konden worden, zou dat een goede zaak zijn. Dat is dan in 1934 geschreven. Maar het lijkt alsof hij dat serieus meent. Als we uitgeroeid konden worden, zou dat een goede zaak zijn. Het zou in ieder geval de dingen vereenvoudigen. Maar ook dat is niet mogelijk. Onze verplichting om altijd op aarde te zijn is in de loop van zoveel duizenden jaren bekrachtigd, die, zoals je weet, niet bepaald barmhartig zijn geweest. En dan moet je berusten, zoals ik berust in deze afwisseling van afslachting en vrede die de hartslag van het Joodse bestaan vormt. Individueel gezien kan iedere Jood zich in paniek afvragen wat hem te doen staat. Vluchten, sterven, zelfmoord plegen of zich laten dopen. Kwestie van persoonlijke keuze. Waar grenzeloos lijden uiteraard deel van uitmaakt. Het lijkt alsof hij dat serieus meent. Ja, maar de positie van Sebastian was ook bijzonder. Want die band met die hoogleraar was er inderdaad. En dat was een ultra-rechtse hoogleraar. Die op een gegeven moment ook zelf antisemiet is geworden. En dan komt het ook tot een soort breuk tussen beiden. Maar Sebastian, en dat geldt ook voor zijn hoofdpersoon, stond sterk onder de invloed van deze man. He, dus hij accepteert zijn jodendom, maar hij realiseert zich ook, maar ik ben ook een man van de Donau. Ik ben ook een Roemeen. He, dus zijn poging is, en dat is de identiteit eigenlijk die hij in de loop van het boek meent te vinden. Ik kan Jood zijn en ik kan Roemeen zijn. Ik kan man van de Donau zijn en ik kan dat leed wat het jodendom eigenlijk met zich meesleurt, dat kan ik aan. Want de man van de Donau is iemand die gewend is om het geweld van een rivier te weerstaan. Nou ja, dit is dat anti-Joodse geweld is ook een soort natuurgeweld wat je overkomt. Dus die twee aspecten die ik in mij draag, die houden elkaar op een bepaalde manier in evenwicht. En ik interpreteer dat zo, dat die hoogleraar die vraagt aan zijn student, die architect is geworden, bouw een huis voor mij. Dat doet hij. Dat is ook, daar eindigt het boek ook min of meer mee. Hij komt met het huis voor zijn hoogleraar, voor zijn mentor. Dat noemt hij ook zelf mijn droomhuis. En hij bouwt het huis voor zijn mentor. Maar daarmee is eigenlijk voor hem de mogelijkheid geopend ook een huis in figuurlijke zin voor zichzelf te bouwen. En dus in Roemenië thuis te raken. Dus precies dat te bereiken wat door de antisemieten die hem de toegang tot de universiteit wensten, probeerde te verhinderen. Wat voor hen niet mocht. En hem lukt dat wel. Heeft iemand ooit meer behoefte gehad aan een vaderland? Een stuk aarde? Een horizon met planten en dieren? Alles wat abstract in mij was, is rechtgezet en grotendeels genezen door een eenvoudig Donaulandschap. Alles wat koorts was, is tot bedaren gebracht, gereguleerd. Ik weet niet hoe ik zou zijn geweest als ik ergens anders was geboren. Ik ben er slechts van overtuigd dat ik anders zou zijn geweest. Mijn Joodse voorliefde voor innige rampspoed, daar heeft de rivier het voorbeeld van zijn majestueuze onverschilligheid tegenovergesteld. Tegenover mijn innerlijke verwikkelingen heeft hij de eenvoud van het landschap gezet. Aan de onzekerheid, de onrust, heeft hij het spel van de vergankelijke en eeuwige golven getoond. Deze symboliek is goedkoop, maar goedkoop of duur, daarom niet minder troostrijk. Sinds 2000 jaar is kortom ook het verhaal van iemand die meegesleept wordt door zijn leermeester. Een Joodse student, sterk onder invloed van zijn mentor. De mentor die in werkelijkheid Nee Ionescu heette, die behalve academicus ook een belangrijk journalist was, antisemitisch, extreem rechts. De hoofdpersoon uit Sebastiaans boek biedt er onvoldoende weerstand aan. En het is het lot van Sebastiaan zelf dat ook hij als schrijver nooit heeft ingezien hoe fout die Ionescu eigenlijk was. Schrijfster Mira Fetikou. Hij kreeg de kans niet om zijn mentor te haten. Ik denk Rodin heeft een keer gezegd: rien ne pousse à l'ombre des grands arbres. Dus niets groeit in de schaduw van grote bomen. Dus hij had zijn mentor moeten doden, metaforisch. Dat is hem niet gelukt. En daarom zo'n moeilijk lot eigenlijk. Dat je als je mentor niet achterlaat en neem je zijn ideeën over, dan weet je ook niet meer wie je zelf bent. En hij heeft de kans niet gehad om helderheid te krijgen, om afstand te nemen van alles. Maar waarom heeft Sebastiaan de kans niet gekregen om in te zien hoe fout die mentor van hem eigenlijk was? Jan-Willem Bos. Ja, het is een ongelofelijke tragiek. Hij heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen er zoveel antisemitische wetgeving bestond in Roemenië, wel gepubliceerd, maar niet onder zijn eigen naam. Michael Sebastian is overigens ook niet zijn echte naam. Dat is zijn schrijversnaam. Hij heet van huis uit Josef Hechter. Maar hij publiceerde al voor de oorlog onder de naam Michael Sebastian. En tijdens de oorlog moest hij een andere naam gebruiken, omdat iedereen wel wist wie Michael Sebastian was. En in 1945... zeer kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog, die hij wel had overleefd, is hij om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Er is veel gespeculeerd dat het een aanslag was, maar eigenlijk zijn er helemaal geen aanwijzingen over. En de consensus is wel dat het alleen maar een stupide auto-ongeluk is geweest. Sebastiaan werd nog geen 38 jaar. Zo blijft dus het verwarrende beeld bestaan van een Joodse schrijver die een bewondering koestert voor zijn antisemitische leermeester en die over die worsteling zelf een roman schrijft. Zo zat het toch? Ja, ik kan de vraag nu niet in twee zinnen beantwoorden. Een vraag die Michael Sebastiaan ook helemaal niet heeft willen beantwoorden. Hij poneert het probleem, en dat overigens verbijsterend actueel is. En hij poneert ook het probleem van, ja, ik ben eigenlijk gewoon een Roemeen. Ik ben wel een Joodse Roemeen, maar ik ben Roemeen. Ik eis mijn Roemeensheid ook op. En hij stelt ook de vraag, hoeveel generaties moet je in een land wonen voordat je echt als voorwaardig burger van dat land wordt aangezien? En dat is een vraag die natuurlijk ontzettend actueel is, ook in de huidige context in West-Europa of in de hele wereld. En hij weet ook niet echt de oplossing te vinden voor met elkaar in vereniging brengen van zijn Joods zijn en zijn Roemeens zijn. Hij blijft en is een Jood van de Donau. Hij is geboren in een dorp of in een klein stadje aan de Donau. Alleen, hij kan zijn Joodse identiteit ook niet kwijt. Die kan hij niet van zich afleggen, hij kan hem niet afschudden. En hij analyseert in het boek met voorbeelden ook wat bepaalde mensen doen met hun Joodse zijn. Sommigen worden zionistisch, andere worden communistisch, andere benadrukken de cultuur van het Joodse ghetto met het Jiddisch dat daarbij hoort, enzovoort. En hij komt niet met een panklare oplossing. Hij poneert het probleem waar hij volgens mij zelf ook altijd mee geworsteld heeft en waar hij ook niet helemaal uitkomt. De tragiek van Michael Sebastian. Je zou van dat leven graag meer weten, maar een goede levensbeschrijving bestaat er naar verluid niet. Er is bij mijn weten geen echte biografie van Sebastian. Er is wel heel onlangs een roman uitgekomen die over Sebastian gaat. Dus hij blijft boeien. Dat is zonder meer een feit. Dat hij, ook het boek dat is verschenen over zijn connecties met die Naya Ionescu en zijn eventuele sympathieën voor de rechtse beweging. Ook dat is een recent boek wat heel veel stof weer heeft doen opwaaien. En nu ook die roman. We zijn voorlopig nog niet van Sebastian af. U zegt, het is actueler dan ooit, dit boek. Hoe zit het dan nu in Roemenië ten opzichte van het antisemitisme en dit boek? Er bestaat in Roemenië, zoals in ieder Europees land, antisemitisme. Hoewel, zoals het ook wel in Polen wordt gezegd, het is antisemitisme zonder Joden. De Joodse bevolking in Roemenië is vrijwel totaal verdwenen door vervolging. Maar ook zeer nadrukkelijk door migratie. Heel veel Joden zijn ook al in de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Tweede Wereldoorlog, naar wat toen Palestina was geëmigreerd. En ik heb gehoord dat je een paar jaar geleden je in Tel Aviv in het Roemeens bijzonder goed kon redden. Er waren ook Roemeenstalige tijdschriften, werden boeken in het Roemeens uitgegeven enzovoort. Dus een aanzienlijk deel van die Roemeense bevolking is verdwenen. In 2-3 generaties, want voor de Tweede Wereldoorlog waren er 600, 700, 800.000 Roemeense Joden. Er is onlangs een film uitgekomen in Roemenië van regisseur Radu Jude. Die heet Het kan me niet schelen of we in de geschiedenis te boek worden gesteld als barbaren. Dat is een citaat van de Roemeense minister van Binnenlandse Zaken. En dat betreft een pogrom tegen de Joden in de Oekraïne, gepleegd door het Roemeense leger in 1941. Dit is iets waar de Roemenen heel veel moeite mee hebben, dat dit opnieuw wordt opgerakeld, zoals men zegt. Dus ik ben naar de première geweest van die film in Boekarest, waar de regisseur ook aanwezig was. En er waren ook vanuit de zaal wel mensen die zeiden van, ja, maar moet dat nou wel? Is dat niet nadelig voor het imago van Roemenië? Ik denk niet. Ik denk dat het nuttig is dat die discussie wordt gevoerd. En ik denk dat het altijd nuttig is dat die discussie blijft worden gevoerd. En niet alleen over antisemitisme, maar over vreemdelingenhaat in het algemeen. En als zo'n film daaraan kan bijdragen, dan is dat alleen maar positief wat mij betreft. Nog even terug naar Mira Feticu. De schrijfster, geboren en opgegroeid in Roemenië en pas rond haar 30ste geëmigreerd naar Nederland. In Roemenië werkte ze als programmamaker bij de Nationale Radio en inmiddels, een jaar of 12 in Nederland, publiceert ze boeken in het Nederlands, waaronder recent de roman Al mijn vaders. In vergelijking met Nederland, hoe belangrijk is de leescultuur in Roemenië? Veel belangrijker, want literatuur was een kans om jezelf te redden onder het communisme. Het boek was, ja, het was een nieuwe wereld, een vrije wereld voor de intellectueel, maar niet alleen voor de intellectueel in Roemenië. Boeken zijn ietsje heiliger in Roemenië dan in Nederland. En ik ben opgegroeid met zo'n geloof. Geloof in boeken, in het boek. Geloof in de kansen die de boeken geven. En wij zaten of we stonden in de rij voor olie en brood, maar ook voor boeken. Ik herinner me de rijen om een boek te kopen. Het bijzondere boek van weet ik veel wat voor Roemeense schrijver die meer durfde te zeggen in zijn boeken. Het was als een deur naar de vrije wereld. Het was fantastisch. Het was een soort... ik had thuis ook een boeken die eigenlijk illegaal waren. Die niet in de boekhandel, niet in een bibliotheek te vinden waren. Een soort samizdat. Door hand geschreven. Ik herinner me, ik heb van de generatie van Michael Sebastian, Constantin Noika, een andere filosoof, die een boek heeft geschreven, Bid voor de broer Alexander. En de eerste, voor het eerst las ik dat je voor degene met de macht kan bidden. Want hij is een verliezer. Oh, wat heeft dat met mij gedaan? Wat heeft dat met mij gedaan? Ik herinner me dat ik koorts kreeg van te veel ideeën in mijn hoofd. Te veel wind, intellectuele wind in mijn lichaam. Het was fantastisch. Dus dit is het boek in Roemenië. Zo was dat in mijn tijd en zo is wel gebleven. Boeken zijn veel belangrijker dan het leven voor een intellectueel. En die generatie van die omstreden, maar eveneens geliefde Sebastian, waartoe ook de filosoof Cioran behoorde. We zijn nog niet van ze af, hoorden we net Jan-Willem Bos zeggen. De generatie wordt wel gemist in Roemenië. Ik las gewoon een paar artikelen waarin jonge intellectuelen zeggen, we hebben zo'n generatie nodig. Ik zeg op het Turks aferim. Dus dat betekent liever niet God verhoeden. Want het was inderdaad een bijzondere generatie. Maar deze generatie heeft ook vreselijke dingen gedaan. En ook, ik hoop dat we generaties krijgen met een geweten, met een moraal eigenlijk. Ja, dat mis ik. En meer antenne voor de moraal. Ja. Laten we dit boek dan interpreteren als een boek waarin we eigenlijk als lezer nu een soort oproep lezen om een moraal en om een ethisch oordeel. Hè? Laten we dat dan zo zien. En waarom ging je nou net Turks praten? Het is ook een Roemeens woord eigenlijk uit het Turks. Maar ja, aferim. Ja, het is... ik weet niet, ik denk dat ik... in Nederland ben ik ook verliefd op het Turkse, op de Turkse taal geworden. In Roemenië zijn de Turken de vijanden. Ik ben naar Nederland gekomen en heb dat ontdekt. Dat ik heel dicht bij de Turkse taal ben eigenlijk. En, ja, aferim. Aferim, ja. Aferim. En dat betekent? God vergoeden, als ik het goed heb. Ja. In het Roemeens zeker, ja. Ik heb in mijn groene schrift de bladzijde van vorig jaar herlezen. Wat was ik toen jong. Op een dag zal ik zover zijn dat ik geslagen kan worden zonder dat dit ook per enige invloed heeft op mijn geestelijke rust of onrust. Misschien is dat de enige manier om sterk te staan. Evenzo verwacht ik dat er nog een hoop klappen voor mij in het verschiet liggen. En tot zover Lees Deze. U hoorde cultuurfilosoof Arnold Heumakers, vertaler Jan-Willem Bos en schrijfster Mira Fetichou in een bijdrage van Anton de Goede en mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. En ik vertel u nog iets over maandag. Dan gaat Pieter van der Wielen in gesprek met muzikant en theatermaker Theo Nijland. Vanwege zijn nieuwe solovoorstelling En de rest is onzin. Waarin Nijland de zin van de onzin probeert te scheiden. Met muziek, het gesproken woord en alles vanuit een ongenuanceerd eigen gelijk. Dat onder meer maandag. En straks kunt u luisteren naar De Nachtzuster van Omroep Max met Astrid de Jong. Ik wens u nog een heel goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.